باب ما جاء في الحائض إنها لا تقضي الصلاة. باب ان روایت کے بارے میں کہ حائضہ قضا نہیں کرے گی نماز. اس مسئلہ میں کہ حائضہ تو دوران حیض میں نہ نماز پڑھے گی نہ روزہ رکھے گی, اس مسئلہ میں اتفاق ہے کہ جو روزہ حیض کے دوران عورت چھوڑے اس کی قضا ہے, اور جو نماز حیض کے دوران چھوڑے اس میں اختلاف ہے. خوارج کی نزدیک اس کی بھی قضا ہے جیسے روزے کی قضا ہے, اور اہل سنت والجماعت کی نزدیک نمازوں کی قضا نہیں, نمازوں کی قضا نہیں. تو دوران حیض میں جو روزہ قضا ہو جائے بالاتفاق اس کی قضا ہے, اور دوران حیض میں جو نماز قضا ہو جائے اس میں اختلاف ہے. خوارج کی نزدیک نمازوں کی بھی قضا ہے, اہل سنت والجماعت کی نزدیک نمازوں کی قضا نہیں. پھر اہل سنت کا اختلاف ہے کہ نماز کی قضا کیوں نہیں. امام مالک فرماتے ہیں یہ حکم تعبدی ہے, حضور نے حکم دیا نہ کرے بس, اس کی علت کی کیا وجہ ہے. اور ائمہ ثلاث کہتے ہیں کہ عدم قضا کی علت ہے حرج, کہ نماز کثیر ہے جو دوران حیض میں قضا ہو جاتی ہے اس کے لوٹانے میں حرج ہے, اور لا حرج فی الدین, دین میں حرج نہیں ہے. حدثنا قتیبۃ قال حدثنا حماد بن زید عن ایوب عن ابی قلابہ عن معاذہ ان امرأۃ, ایک عورت نے سوال کیا عائشہ صدیقہ سے, قالت اتقضی احدانا صلاتها ایام مہیزہا, قضا کرے ایک ہماری اپنی نمازوں کو جو دوران حیض میں چھوڑ جاتی ہے. فقالت احروریت انت, آپ حروریہ ہیں, یہ خوارج کو کہتے ہیں. آگے جواب دیا قد کانت احدانا تحیز فلا تؤمر بقضائنا, احدلونا غلط ہے. قد کانت احدانا, ہر ایک ہماری کو حیض آتا تھا, فلا تؤمر بقضائنا, اس کو حکم قضا کا نہیں دیا جاتا تھا. اس روایت سے علی سنت والجماعت کی تائید بھی معلوم ہو گئی کہ حائضہ سے دوران حیض میں جو نماز قضا ہو اس کی قضا نہیں, اور خوارج پر تردید بھی ہو گئی. عائشہ صدیقہ نے کراہتن فرمایا احروریتن انت, تو خوارج میں سے ہے یعنی اسلام سے خارج ہے. قال ابو عیسیٰ ھذا حدیث حسن صحیح وقد روی عن عائشہ من غیر وجن ان الحائض حائض لا تقضی الصلاۃ, قضا نماز کا نہ لوٹائے. وہو قول عامۃ فقہا, لا اختلاف بینہم, اہل سنت میں اختلاف نہیں ہے. فی الحائضہ تقضی الصوم, وہ روزہ قضا کرے گی. ولا تقضی الصلاۃ. باب ما جاء فی الجنب والحائض انہما لا یقرآن القرآن. اس مسئلہ میں اختلاف ہے کہ حائضہ اور جنوب آدمی زبانی قرآن پڑھ سکتے ہیں یا نہیں. تو امام مالک رحمہ اللہ نے اجازت دی کہ حائضہ کو دوران حیض میں اور جنوب کو حالت جنابت میں ہاتھ لگانا قرآن کو تو منع ہے, لیکن زبانی پڑھ سکتا. ائمہ ثلاث امام ابو حنیفہ امام شافعی امام احمد ابن حنبل کا مذہب یہ ہے کہ جنوب جنابت کے حالت میں نہ قرآن کو ہاتھ لگا سکتا ہے نہ زبانی پڑھ سکتا ہے. حائضہ دوران حیض میں نہ قرآن مجید کو ہاتھ لگا سکتی ہے اور نہ پڑھ سکتی ہے. امام ترمیزی ائمہ ثلاث کے مذہب پر ترجمۃ الباب ذکر کرتا ہے. باب ما جاء, باب ان روایت میں جو آئے ہیں جنوب حائضہ کے بارے میں کہ انہما, یہ دونوں لا یقرآن القرآن, قرآن نہیں پڑھ سکتے, یہ امام مالک کی تردید ہے. حدثنا علی بن جحر والحسن بن عرفا قال حدثنا اسماعیل بن عیاش عن موسی بن عقبہ عن نافع عن ابن عمر عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال لا تقرأ الحائض, نہ پڑھے حائض نہ جنوب شیئا من القرآن, ایک حرف بھی قرآن کا. وفی الباب, اسی باب میں کہ یہ دونوں قرآن نہیں پڑھ سکتے, حضرت علی سے ہیں. قال ابو عیسیٰ حدیث ابن عمر لا نعرف، ہم نہیں جانتے اس کو الا من حدیث، مگر سند اسماعیل ابن عیاش عن موسی ابن عقبہ عن نافع عن ابن عمر عن النبی علیہ السلام قال لا یقرأ، نہ پڑی جنوب نہ حائضہ. یہ قول اکثر اہل علم کا، من اہل من اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم و تابعین و من بعدہم مثل سفیان الثوری و ابن مبارک و شافعی و احمد و اسحاق. امام مالک کا نام نہیں لیا کیونکہ ان کے نزدیک جائز ہیں. قالو، یہ سب حضرات کہتے ہیں لا تقرأ الحائض، نہ پڑھے حائضہ نہ جنوب قرآن میں سے ایک شے، الا طرف الآیا والحرف. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ہاں جی ہاں جی ہاں ٹھیک ہے ٹھیک ہے. ہاں ہو جاتا ہے ہو جاتا ہے. عقیقے کا حکم قربانی کا ہے، لیکن جب وہ دانت آنے لگے بس ٹھیک ہے. خیر ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے. اچھا الا طرف الآیا، اس میں یہ امام شفیع کا قول ہے، وہ کہتے ہیں کہ اگر ایک عورت بچیوں کو پڑھاتی ہے تو وہ ایک حرف پڑھے، الف لام میم، وقفہ وقفہ سے، تاکہ بچیوں کا سبق ضائع نہ ہو. ورنہ ورخصوا للجنب، اور جنب و حائضی کے لیے اجازت ہے تسبیحات میں، تحلیلات لا الہ الا اللہ. قرآن کے علاوہ حائضہ اور جنب ہر ذکر کر سکتے ہیں، درود شریف پڑھ سکتے ہیں، اللہ اللہ کر سکتے ہیں، صرف قرآن نہیں پڑھ سکتے. قال وسمعت محمد بن اسماعیل، میں نے امام بخاری سے سنا، کہتے تھے کہ اسماعیل ابن عیاش نقل کرتے علی حجاز سے و علی عراق سے احادیث مناکیر، گویا کہ امام بخاری نے اس کی روایت کو ضعیف قرار دیا. قال انما حدیث اسماعیل ابن عیاش عن اہل شام وہ معتبر ہے، او احمد ابن حنبل فرماتے اسماعیل ابن عیاش اصلح بہت نیک ہے، من بقیہ باقی روات سے، ولی بقیت احادیث مناکیر من الثقات، اس کے علاوہ جو لوگ ہیں وہ مناکیر احادیث نقل کر. قال ابو عیسیٰ حدثنی بذلک احمد بن حسن قال سمعت احمد بن حنبل یقول بذلک، یعنی اس نے اس کی توثیق. باب ما جاء فی مباشرت الحائض، بیوی کو حیض ہے، بیوی کو، تو اس میں تین صورتیں ہیں، بیوی کو حیض ہے تو اس کے ساتھ جماع کرنا بالاتفاق حرام ہے، جو حلال سمجھے گا وہ کافر، اور بیوی کو حیض ہے او ما فوق الازار غیر مقلد استعمال کرتا ہے جب بھی مرتا ہے تو یہ بالاتفاق جائز ہے، اور بیوی کو حیض ہے اور کپڑی کی نیچے استعمال کرتے ہیں جمع کے علاوہ، جمع کے علاوہ، تو اگر وہ شیخ فانی ہے پیر بگاڑ کی طرح تو جائز ہے، اور اگر جوان ہے تو جائز نہیں. ٹھیک ہے، تو عورت کو حیض ہو تو جمع بالاتفاق حرام ہے، ما فوق الثياب استعمال کرنا بالاتفاق جائز ہے، ما تحت الثياب او جمع کے علاوہ یہ جائز ہے یا نہیں، تو جوان کے لیے مکروہ ہے اور شیخ فانی کے لیے کیا ہے، بلا کے راحت جائز ہے. یہ تین صورت ہے. باب استعمال حائض میں، حدثنا بندار قال حدثنا عبد الرحمن مهدي عن سفيان عن منصور عن ابراهيم عن الاسود عن عائشه قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم حضور تھے، اذا حيضتو جب مجھے حیض آتا تھا، یامرنی مجھے حکم دیتے تھے، ان اتظر کہ میں ازار باندھ لوں، ثم يباشرونی مجھ سے لیٹتے تھے جمع کے علاوہ، وفي الباب عن أم سلمة وميمونة قال أبو إسحاق حديث عائشة حديث حسن صحيح أو يقول غير واحد من أهل العلم من أصحاب النبي عليه السلام والتابعين وبه يقول الشافعي أحمد إسحاق وباقي أئمة. باب ما جاء الله.